y escoitando cal ruxía polas marxes do futuro. Rastros de xente entre neboa como un lobo en claro oscuro. Como un lobo en claro oscuro, ay la la la la la la la. Ay la la. Bueno, pois, como dicíamos antes, vámonos a chegar ás terras de Chantada. Pero vamos ir a un sitio moi especial que eu tuve a grandísima sorte neste verán de coñecer. É de estar ali, concretamente, donde se fan as galletas mariñeiras. Mm. Ademais, hai que darlle en Oraboa porque envasa en galego. E, en fin, tamén aproveito predicirles a todos os ointes que nos chamen, van a ter produtos de galletas mariñeiras. Ajá. Que son as galletas que sirven para facer, mira, canapés de xamón, canapés de queixo, de sobrasada, de atún, de todo o que queiran. Hai unha variedade de canapés, pero a base xa ten feita. Simplemente as galletas, e eu xa as provei, están fora de... E algúns dos nosos ointes tamén. Tamén. E algúns dos nosos colaboradores de radio tamén. Tamén. E algún compañeros de outros programas tamén. Con quen que vamos a falarlo, entón? Pois mira, vamos a falar, pois, con Xosé Lois, que nos vai a falar das súas galletas. Vamos, dalles boas tardes. Muy bueno. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes a todos. Moitas gracias por acompañarnos. E gracias por enviarnos o paquete que nos enviou. Ah, claro, claro. Hombre, faltaría máis co que os implicades dándoos a coñecer aí en Cataluña. Bueno, menos xa, que podemos facer. Xa vos dades a coñecer vos bastante ben, porque en realidad están moi demandada en algúns centros comerciais, xa sabemos que o tendes aquí, pero que o que sí é certo é que, bueno, está sorprendendo moitísimas persoas que non coñecían o feito a existencia destas galletas, que chaman galletas, pero pa min é pan especial. Sí. Sí, realmente o concepto é, bueno, a base é o pan, realmente sí. A idea é o pan seco, como tínhamos comentado si sí. Se outras veces é a presentación é un pan seco, sí. Con forma de galleta porque é redonda, pero bueno, sí. Realmente é pan seco. Pre cando vai ser esa galleta con chocolate, como se comeras pan con chocolate? Pois pues, sí, é unha dos proxectos que timos este ano. A ver, fixemos xa algún experimento así a nivel básico, sin estar mecanizado ni nada. Sí, sí. E a verdad que o resultado a nivel de prova foi un éxito rotundo. E entendemos que, bueno, no mercado, pues, que se pode traducir un pouco, no, tamén ser interesante, va, unha sí. Referencia máis o mercado, porque a verdade que sí, eu sempre teño o recordo de comer unha onza de pan con chocolate, que sí. Non lo daban de pequenos, e é unha asociación boa, o pan e o chocolate. Hombre. Bueno, o que hai que dicir de importante nesta chegada, da veiga, non? Que o selo de presentación, sí. É que son ingredientes todos naturais, 100%, e que non teñen ningún tipo de engadido, azúcares, nin cousas deste tipo. Nada deso. Sí, nada, bueno, un pouco, non sei, cando empezamos, é dicir, eso incorporámoslo como filosofía do proxecto, é dicir, de traballar dentro das posibilidades, pois, con un produto máis saudable posible, non? Sí, así, sí, sí, sí. E nese sentido, pois, nós eliminamos as receitas, bueno, eliminamos, non, é dicir, non incorporamos xa desde o principio, pois, aditivos, o que é sintéticos ou químicos, non? É dicir, uh-huh. E, de feito, a galleta consérvase moito tempo por o feito de ser seca, pero non polo feito de que leve conservantes, non? É dicir, nese sentido, pois, nós, nin conservantes, nin colorantes, nin saborizantes, é dicir, todo... Que pode ser máis discutible ou non, que sean malos ou vos pasan, pero, polo menos, é dicir, se podes presentar un produto natural porque o vas presentar con a lista de aditivos, non? Uh-huh. Adxuntarlle algo que pode desvirtuar o que vos tiñades en mente desde un principio, non? Como dicía nun principio, tuve a sorte de ver de velas como comenzaban, como acababan, velas nacer, dixera, pues. Sí, é un proceso, bueno, porque non o coñeza, pois ten unha parte moi importante que é moi similar a unha panadería tradicional, é dicir, é todo amasado da fariña, agua, neste caso aceite ou manteiga, o sal, etcétera, e despois un proceso de fermentación tamén largo, máis ou menos como a panadería tradicional, onde entre 2 horas e media, 3 horas, e esa parte, pues, e incluso a cocción, pues, é moi similar a un obrador de panadería. Sí, sí, moi... Depois, o único que é así característico é o de darlle a forma, non? Hai que laminalas para pa cortalas, claro. Etcétera. Sí. Sí. No, pero que está, pero que moi yo que ben. Yo que tamén hai que facer hincapé e insistir nisto é que precisamente estas galletas teñen, por o que dixeches hai un momentiño, de pan seco, pan de barco, non, pan mariñeiro, un pan especial, específico, pois fai que o ser acompañado con outros tipo de elementos, como pode ser, pois eso, a maionesa ou por exemplo, o tomate, ou eso, non se esmiola, é dicir, non abranda. Non abranda, non ese proceso de, bueno, de presentación, bueno, de secalo, é dicir, o máximo posible dentro do que manteña, pois, un gusto aceptable, claro. Sí. E entón ese proceso que lle permite, bueno, o dalle esa cualidade ou característica de que non absorba a humedad. Entón, non tarda moitísimo en ablandar. De feito, e, bueno, eu personalmente e algún consumidor nos ten comentado, e, bueno, pues, é dicir, que está ensopado así en sopa ou en caldo ou en... E que, claro, é un dos problemas que teñen que tardar moito. Que tarda, ¿no? tarda un pouquiño máis. En chupar o deite, por exemplo. Como sopas, non é o uso máis adecuado. No. É dicir, ora, pre-canapés, eu témolo probado na casa, vamos... Para acompañar con marmelo e queixo é un abuso. Algo extraordinario. E despois, poñer, por exemplo, queixo dese blandiño que podes estender facilmente con anchoas, algo fora de serie. Sí. Que, en fin, con... con tomate e queixo, perfecto. Ou con marmelada, claro. Sí. Bueno, a verdade é que, bueno, pois é unha cousa que xa decían os que probaron aquí cando nos últimos programas do ano pasado, a nosotros o paquete. Aquí, bueno, o seguinte programa que temos, pois, hasta fixo unha grande louvanza. O que sí é certo é que te temos que agradecer que bueno, nos enviaras ese detalle e, ao mesmo tempo, pois, felicitarte polo éxito que estás tendo e porque teñes moitísimo éxito máis. Moitas gracias e, bueno, nos un pouco, xa te comentaba así máis veces, non? É dicir, facemos mariñeiras, como se cadra, podíamos estar facendo outras cosas. O importante é un pouco a idea tamén que está detrás do proxecto, non, de intentar darlle vida ao rural dentro do grau que podemos aportar nós, claro. É unha empresa, pues, familiar e... Pero, bueno, ese é un pouco o objetivo final, realmente, é isto. É dicir, a parte de que... de crear emprego estable, pois, que os promovemos... E, pois, tamén contribuir á zona ou rural onde estamos establecidos para dinamizálo, para desenvolvelo, eso tamén hai que felicitarte, precisamente, porque, como nos explicaste xa nunha ocasión, comenzastedes moi pouquiños e agora xa des unha empresa con bastante personal, non? 51 persoa traballando. Sí. E outra case, outras tantas esperando. Sí, non, esperando hai moitas máis, por desgracia, pero... Pero un pouco tamén é como así como idea ou como inquietude, non o que fixemos desde un principio é darlle cabida a todo o que é o entorno máis próximo, non? Xente que estaba no noso entorno, coñecidos, veciños ou tal, pois, que estaban sin traballo, pois, son os que teñen prioridade a entrar no proxecto. Nunca facemos unha selección así xenérica, senón que volvemos ao sistema que había antes, o tradicional, que era o sistema casi de recomendación ou de apoiarse no entorno próximo. Apoiarse no entorno próximo, unha aprendizaxe previa e depois unha incorporación. Pero é que tuvo que aumentar a empresa, dixéramos o local, a mitad máis. A mitad máis do que é. Sí, ampliamos xusto a finais do 2017, pois terminamos unha ampliación casi o doble, sí. Ahora levamos un andaina, bueno, casi desde 2005, pois, casi, bueno, o que é no mercado, pois, 12 anos, Bueno, a evolución foi, estamos contentos como está indo, sí, non? Sí. Ainda nos queda moitísimo que facer, pero bueno... Bueno, sí, pero xa levades moi bon camiño, pa sí, un sí. Camiño percorrido. Sí, sí, no, pouco a pouco, sí, andase... Nós tamén somos dos que decimos que o camiño hai que andalo continuo, non? Sí, sí, hai que andalo despatiño, sin ter que volver atrás e volver a empezar. Sí, sí. Eso, que iso é bon. E despois que tamén hai outra cousa moi boa que eu me fixei cando estive aí, de ver o trato co persoal. Sí, bueno, unha dentro dos piares, por así decirlo, do proxecto estaría un pouco o tema esa de, é dicir, dar de feito cando recitamos o nome, recitámolo conscientemente cunha coletilla ou cun apellido, por así decirlo. Que era da Vega Producción Responsable, non? Sí, sí, e isto sí, de sí. Producción Responsable ten moita importancia dentro do proxecto. Uh-huh. Unha delas é a parte laboral, é dicir, nós é unha sociedade limitada laboral. Sí, sí. E escollemos como conscientemente esa fórmula porque é unha das fórmulas ou dos figuras mercantiles que permite o acceso ou incorporar os traballadores como socios tamén da empresa, non? Ajá. Uh-huh. E pouco a pouco vanse incorporando pues, os traballadores tamén como socios. Ainda que nós, os promotores, somos unha familia de seis irmãos. Uh-huh. E sí que tamén nos marcamos como objetivo manter o control, por así decirlo, societario, ¿no? Hombre, pero claro. Uh-huh. A partir de aí, pues, estamos abertos á incorporación de toda a xente que se vai... incorporando a empresa. Sí, sí, sí. Que iso fai querela tamén un chisco máis, yo mesmo que claro, traballo. Claro, sí. No, é un modelo que, bueno, nós desde logo recomendamos non só porque é un modelo moito menos agresivo desde o punto de vista laboral que pode ser o convencional, non? Sí, sí, sí. Pero recomendámoslo tamén por os resultados, é decir, porque un modelo onde o persoal participa, está informado de todo o que pasa na empresa, está informado dos beneficios, está informado do que se fa ao final do mes, está informado, bueno, dos clientes que entran, dos que salen. Sí, sí, todo sí. Eso leva, lógicamente, a unha implicación moito mellor, a facilitar o que é a flexibilidade a nivel de organización do traballo. Ten moitas ventaxas, moitas ventaxas para a empresa e tamén para os traballadores, claro. Sí, sí. Claro, claro, no, aparte de eso, bueno, os traballadores teñen que sentirse moito máis satisfeitos porque é cousa deles, é parte deles tamén. Si lle das opcións a facer. Entonces hai que dicirlle a todos os que nos están oindo que todos os que queiran poñerse en contacto con vos, que tamén podedes servir mediante online, é dicir, si se poñen en na páxina vosa, páxina web de daveiga.com, non? Sí, sí, daveiga.es o .com, sí. Aparecen nos produtos e podense demandar, podense mercar tamén online, non? Sí, nós basicamente estamos orientados ao que é venta a través de tienda ou supermercado. Sí. Entón, a nivel logístico, estamos preparados para eso. E a venta online, como tienda online, non a promocionamos ou non a temos, pero o que sí atendemos é... aqueles consumidores que na súa zona, polo que sea, non as encontran, pois sí que os atendemos aí, bueno, é decir, atendemos sí, calquera sí, pedido sí. Nesses sentidos. Porque aparte de isto, como me dicía a min un señor que as consume, precisamente aí de Lugo, me dicía, aparte, digo, non me fai falta estar tostando pan, ni nada de sobre facer unhas tapiñas. Digo, xa me ven feitas, nada máis que facer a elaboración do que queira, e aparte de eso, que tamén acompaña, dice, ca tapa quedou, se necesitas pan, eu xa lle poño a galleta. Sí, entonces sí. É unha cousa tamén que atrae moito. Sí, no, e tamén unha ventaxa que ten añadida que é o feito de que se conserven incluso unha vez aberta a bolsa. Pois poden botar un mes ou dos meses que casi non se altera, non? Sí, sí. No, entón, eso pues, permite que sea un recurso pues, cómodo para ti de aí de man en calquera momento. Hombre, ¿no? Claro. Sí, sí. Ademais, canto pesa a bolsa que de envasado? Sí, a bolsa clásica ou estándar que comercializamos 200 gramos. 200 gramos, ¿verdad? Exactamente, sí. Que teño de antes, sí, señor. Sí, sí. Y entonces, pues claro, de ahí, porque esta bolsa, aparte tengo un sellado especial. Después hay otras bolsas que levan máis, non? Son máis grandes, non? Sí, esas... sí, é un formato que utilizamos, bueno, que tamén está dentro en algún supermercado, sobre todo aquí en Galicia, pero que utilizamos máis ben pastelería, un formato máis cómodo. Sí, de 500 gramos. Sí. E cunha galleta máis específica para canapé, no sentido sí. de que é máis pequena, non? Sí, sí, sí, un pouco máis pequena. E está pensada máis ben para hostelería ou pon a casa tamén cando teñen así un evento ou unha reunión importante, pois que, bueno, pois é un formato máis cómodo e económicamente máis asequible proporcionalmente, claro. Pois eu, como me gusta, vaya, como son bastante lambotadas vanme, pois... con queixo de se diuntar e fresas están fora de serie. Sí, sí, é unha receta pues, interesante para apuntar, non? Sí, sí, sí, sí. Pero que está, porque, bueno, ben biche que ali estuvo meu irmão comigo visitando e tal, que quedou abraiado da empresa, do trato, quedou abraiado, de ver como salían as galletas. Sí, sí, pues en ese sentido para nós tamén foi unha ledicia pues, que nos visitarades. Igual que decir, pues, ali ao longo do ano pues, pasa xente, incluso pasan así grupos de diferentes asociacións. Sí, sí. E para nós é un orgullo porque é unha maneira de transmitirlle claro. pues, todo eso do proxecto e de un pouco como fixamos con vos, non? É decir, que, sí, porque sí. Non é só a parte económica, senón, bueno, é decir, que realmente nós estamos tan orgullosos da parte da filosofía do proxecto como tamén da económica, lóxicamente, claro. Claro, porque, claro, aí tamén vos visitarán colexios, non? Sí, bueno, colexios, incluso así grupos da universidade que están facendo cousas especializadas incluso de marketing ou de empresa, de alimentación, e despois asociacións así hoy, pues, que están traballando con colectivos con dificultades, de todo tipo, un pouco... Sí, é unha actividade pues, que pode ser curiosa, pon a actividade dun día, non? Así claro. E aparte, bueno, pues, tamén teñen a oportunidade para aprender un pouco do proxecto, da experiencia nosa. Claro. Pois moitos éxitos, se os leis, que siga colleitando moitísimos éxitos e que ese proxecto que tendes tan avanzado e tan interesante que siga adiante. Nos agradecerche moitísimo a túa amable atención e a colaboración que dixeche que desde Galicia me tamén recibiron recibiron con moita ledicia pois, a túa aportación. Vale, nese sentido faltaría máis, os agradecidos somos nós pola vosa dedicación e por tirnos en conta pues, ahora de, bueno, un pouco do de enseñar aos galegos que andan por aí pues, un pouco pues, as cousas que tamén acontecen aquí, ¿no? O agradecemento é mutuo, pero que en realidade pois eso, nos sentímonos orgullosos e moi satisfeitos pola túa amabilísima atención e por certo que siga adiante ese grande proxecto e que dentro de pouco poidamos probar ese pan con chocolate. Eso. Pues moitas gracias. Cando teñamos, pues faremos chegar tamén unha mostra, vale. Moitas gracias. De acordo. Apertas. Apertas. Grandes éxitos. Moitas gracias. Boas tardes, vale. Vale, boa tarde. Bueno, pues despedimos a Xosé Lois pues, con algo de música que Andrea nos ten por ali xa preparadiña. A parte da página web, tamén poden chamar ao teléfono, ¿eh? Sí. 982 440222. Eso. Por si queren isto, e se queren poñer en contacto con nós a través do Facebook aquí de Galegos Novais tamén o poden facer. Sí, que lle facilitamos e agora teñen tempo para chamar. Peña. Se queren facer unha chamada a calquera destes dos teléfonos, que son o 93-661-3538, 93-661-3954, e poden falar directamente connosco, que teñen, pois, un anaquiño. Peña. Así que, señoras e señores, mentres tanto, escoitamos un pouquiño de música. Radio Samboy.